NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Heijne van Financiën is blij dat er deze zomer geen nieuwe financiële tegenvallers waren. Dat zei hij bij de eerste vergadering van het kabinet na de vakantie. De laatste tijd waren er een aantal tegenvallers, zoals extra geld om de toeslagenaffaire af te handelen. De komende tijd praat het kabinet over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Maar minister Heijne zei dat er door de tegenvallers weinig marges zijn. In Qatar wordt opnieuw onderhandeld over een wapenstilstand in de Gazastrook. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Het nieuwe Mpox-virus is nu ook in Azië opgedoken. Het Pakistanse ministerie van Gezondheid zegt dat iemand die terugkeerde uit het Midden-Oosten positief testte. Om welk land het ging is niet bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten heeft de man milde klachten. En onderzoekers hebben het wrak van een Brits marineschip gevonden. Ze zochten naar het schip dat al sinds de Eerste Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee ligt. De onderzoekers wisten de precieze locatie te achterhalen op basis van oude documenten en logboeken. ANWB verkeersinformatie met een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer. Door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Houdingsveld Giessendam 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. 50 minuten op de A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 15 kilometer file. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is een kapotte auto waargenomen bij knooppunt Waterberg. Die geeft 14 kilometer file, een halve uur vertraging. En in Zeeland staat een file door terugkerend vakantieverkeer op de N59 Burg-Haamstede richting Hellegatsplein tussen Schouwen en Zierikzee, een uur vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Ben Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl schoof 1 vanochtend bij elkaar is voor de eerste officiële ministerraad na de vakantie, waar het natuurlijk gaat over de economische vooruitzichten. Om 1 uur komt het Centraal Planbureau met de nieuwste cijfers, financiële ruimte en natuurlijk over het regeerakkoord in wording, heeft forumleider Thierry Baudet vanochtend een spoeddebat aangevraagd over de Nord Stream en een beroep gedaan op zijn collega's om hem in dat verzoek te steunen. Wat weet de Nederlandse regering over de aanslag op de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland? Klopt het dat onze militaire inlichtingendienst aan de bel trok bij de Amerikanen toen ze hoorden van de plannen? En wist Nederland dan ook dat president Zelensky wist van de plannen en ze eerste instantie ook goed zou hebben gekeurd, zoals de Wall Street Journal deze week schreef? Geert Wilders en Pieter Omtzigt hebben beide al Kamervragen gesteld aan de premier en aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. De minister van Defensie liet weten bij de inloop van de ministerraad niet in te willen gaan op de onthullingen en had het over speculatie en wil het Duitse onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie afwachten. De Russen herhalen vandaag trouwens dat Amerika achter de aanslag zit. Amerika dat zich trouwens opmaakt voor de Democratische Conventie. De grote partijbijeenkomst waar Kamala Harris officieel op het schild wordt gehezen als kandidaat voor het Witte Huis. Over dat laatste raakt mijn gast van vandaag niet uitgepraat en ook niet uitgeïkst. Jan Paternotte, de buitenlandman van D66 in de Tweede Kamer, tevens vice-fractievoorzitter van die partij. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u eigenlijk nog Kamerlid? Waarom ik nog Kamerlid ben? Ja. Nou, omdat het is heel ontzettend mooi werk. En ik denk dat er heel veel te doen is in deze tijd. Zou u niet veel liever iemand anders willen zijn? Dat je als Kamerlid een enorm goede invloed kan hebben. Ja, zou u niet veel liever iemand anders willen zijn? U bedoelt president van de Verenigde Staten? Nou, nee. Ik bedoel ook niet dat u het verkeerde lichaam zit of zo. Maar zou u niet veel liever Amerika-correspondent zijn? Nee, zeker niet. Ik heb voor Erik Mauthaan ooit 4 maanden mogen werken in New York. Ja, ja. Fantastisch mooie tijd. Ja. Maar hij zei ook wel van, er zit wel heel erg iemand die de hele tijd overal een mening over heeft naast mij. Ja. Terwijl ik ook gewoon wil dat dat shot goed in beeld komt en de montage goed in elkaar zit. En ja, daar had hij ook wel weer gelijk in. Dus ik was misschien gewoon niet helemaal in de wieg gelegd om de allerbeste medewerker van Erik Mauthaan te zijn. Nee, dus u zit in het juiste lichaam en u zit in de juiste functie. Ik denk het wel. Ja. Dat is mooi. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat wist u eigenlijk van de aanslag op de Nord Stream? Ik denk hetzelfde als u. Van wat ik daarover... We hebben gelezen van alles in de kranten natuurlijk. En de Duitse justitie is onderzoek aan het doen. De Duitse inlichtingendiensten zeggen dingen. En ik hoor net van u dat de Russen zeggen dat de Amerikanen erachter zouden zitten. Ja. Feit is dat het natuurlijk een serieuze sabotageactie is. Ja, Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, heeft een spoeddebat aangevraagd en wil steun van zijn collega's. U bent een van die collega's. Steunt u dat verzoek om dat spoeddebat eigenlijk? Ja, ik heb die aanvraag niet zelf gezien, maar ik denk dat hij dat dan heeft gemaild naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Bericht kwam vanochtend vlak voor deze uitzending naar buiten. Ja, precies. Ja, dat heeft hij dan denk ik gemaild naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dus dat heb ik dan zelf niet gezien, maar dat is op zich ook niet ongebruikelijk. Maar die fractievoorzitters die moeten dat dan dus beoordelen of dat dan kan in zo'n reces. Ja. Ik kan mezelf voorstellen dat je ziet dat de Duitse justitie gewoon onderzoek doet. Die komen daar op dit moment geen mededelingen over. De Duitse inlichtingendiensten zeggen, nou, het is nog maar de vraag wat Oekraïne hiermee te maken heeft. Ja, dan denk ik, waar gaan we het dan in zo'n debat precies over hebben? Wat kan een Nederlands kabinet nou meer zeggen dan dat? Er zijn kamervragen gesteld door Omtzigt. En door Wilders. Steunt u die kamervragen? Zijn dat de kamervragen waar u ook een antwoord op wil hebben? Die van Omtzigt, het zijn volgens mij goede vragen. Dus ik ben benieuwd naar de antwoorden van het kabinet. En ik denk dat dat waarschijnlijk meer zin heeft. Maar goed, ik zeg er ook even bij, dat moeten de fractievoorzitters beoordelen. Ja, dus u wilt ook weten welk overleg er tussen Nederland en Oekraïne heeft plaatsgevonden over de Nord Stream tussen 1 januari 2020 en 31-12-2021. Met de vraag daarbij, kunt u zo precies mogelijk zijn? U wilt ook weten welk overleg er tussen Nederland en Rusland heeft plaatsgevonden over de Nord Stream tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021. En met daarbij opnieuw de vraag, kunt u dan zo precies mogelijk zijn? En u wilt ook alle memo's en stukken zien die aan de drie ministers die worden aangeschreven in de vragen zijn geschreven over de Nord Stream sinds 2020... en met het verzoek om die aan de Kamer te doen toekomen. Nou, Omtzigt heeft heel veel vragen gesteld. Ik neem er drie mee uit het lijstje van acht. En Omtzigt zegt altijd, ik wil altijd alle stukken erbij. Nou ja, waar dat kan, zou dat mooi zijn natuurlijk. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet precies waarom hij vraagt naar specifieke correspondentie in een specifiek jaar. Dat zou je misschien beter aan hem kunnen vragen. Maar ik ben natuurlijk alsnog wel benieuwd naar de antwoorden. Ja, BBB steunt het spoeddebat van Baudet. Althans, het verzoek tot dat spoeddebat overigens. Die partij dus wel, coalitiepartij. Het zou ook maar zomaar kunnen zijn afgaande op de vragen van Wilders en Omtzigt dat zij dat ook doen. Minister Brekelmans laat vanochtend weten de minister van Defensie niet te willen ingaan op de onthulling. Ik zei het net in de inleiding al. Hij wil wachten op het onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie. Daar ligt inmiddels een opsporingsverzoek of een arrestatiebevel zelfs tegen een van de mogelijke verdachten. Een van de mogelijke duikers met de naam Volodymyr Z. Waarmee overigens niet wordt gedoeld op Zelensky. Maar ja, toeval bestaat misschien niet helemaal in dit verband. De grote vraag is natuurlijk, wat nou als Oekraïne er wel iets mee te maken zou hebben? Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is bij dit soort zaken dat je er heel zorgvuldig mee bent. Ik noemde net al wat de Duitse inlichtingendiensten erover zeggen. Hieraan twijfelen de Russen, die zeggen dat het de Amerikanen zijn geweest die deze sabotage zouden hebben gepleegd. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat de Duitse justitie, en dat doen ze nu ook, dat die gewoon zorgvuldig onderzoek doen en dat die uiteindelijk de bewijzen op tafel leggen als ze tot een aanklacht komen. Nee, maar dat is de feitelijke waarheidsvraag, zal ik maar zeggen. Het gaat mij om de politieke vraag. Want Wilders heeft natuurlijk eerder al via X laten weten, als Oekraïne erachter zit, heeft het mogelijk grote gevolgen. Waarbij hij voorsorteert, althans zo wordt dat in algemene zin uitgelegd, dat Nederland misschien iets minder achter Oekraïne zou kunnen gaan staan. Dat land minder zou kunnen gaan steunen. Daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken van gezegd, wij staan onverkort achter Oekraïne, punt uit. Dat is ook het hele kabinetsstandpunt. Maar hij suggereert dat. Dus mijn vraag is, de politieke, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, ik denk dat het juist belangrijk is dat je hier niet nu politiek van maakt. Kijk, Baudet komt vanaf een startpositie dat hij zei, die Russische inval in Oekraïne, die is eigenlijk veroorzaakt door ons, door het Westen. Ja. Poetin is een prachtvent en het toonbeeld van mildheid. Nou, Wilders was natuurlijk ook veel heel erg tegensteun voor Oekraïne. Veel milder inderdaad over Poetin. Wij steunen Oekraïne niet alleen vanwege die 40 miljoen Oekraïners, maar ook in het belang van onze eigen veiligheid. Dat we de Rusland niet 1000 kilometer Europa in willen hebben. Ja. Ja, bij dit soort onderwerpen moet het even niet gaan om wat Jan je mening over die oorlog is. Maar gewoon wat zijn de feiten van zo'n sabotage. Dus daarom zou ik zeggen, ga er niet over speculeren, maar laat de Duitse justitie zijn werk doen en eventueel een aanklacht op tafel leggen. Ja, maar feit is wel dat Wilders en Omtzigt allebei de onderste steen boven willen hebben en dat ook vragen aan de premier en twee van zijn ministers. Ze zitten allebei in de commissie voor de inlichtingendiensten. Zit u trouwens ook in de commissie stiekem? Daar zit ik niet meer in. Oh, daar zat u in. Is dit dan totdat het nieuwe kabinet werd geïnstalleerd, want nu zit Rob Jette daarin. Ja, als fractievoorzitter uiteraard. Maar is dit dan vragen naar de bekende weg? Ik begrijp dat u niks uit die commissie mag zeggen. Maar verbaast het u dat twee leden uit die commissie deze vraag stellen? Nou, daar heb ik geen mening over. Ik denk dat Kamerleden altijd vragen moeten kunnen stellen die ze willen. En het kabinet kan alleen maar antwoorden geven die ze kunnen geven. Ja. En een kabinet is altijd heel terughoudend met wat inlichtingendiensten kunnen zeggen. En dat snap ik ook eerlijk gezegd. Ik denk even terug aan het moment dat er vier Russische spionnen in Nederland binnenkwamen voor een cyberaanslag op een instelling in Den Haag, de OPCW. Ja. Ja, dat werd toen door onze inlichtingendiensten gelukkig verijdeld. Ook dat was de MIVD trouwens, toen nog onder leiding van Onno Eigelsheim, de tegenwoordige commandant. Ja, dat soort werk kunnen inlichtingendiensten doen, omdat niet politici de hele tijd elke dag kletsen over wat ze wel of niet weten van wat inlichtingendiensten doen. Dus ik denk dat het kabinet daarom heel terughoudend is. Dat zagen we ook dit voorjaar, toen de Tsjechische inlichtingendiensten bekend hadden gemaakt dat waarschijnlijk er Europese politici vatbaar waren geweest voor Russische omkoping, waaronder Nederlanders. Ja. Nou, daar wilde Wilders meteen een debat over. Dat hebben wij ook gesteund. Toen dachten we, ja, het zou mooi zijn als daar snel duidelijkheid over komt. Niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk. Ja. Alleen ja, dat kon niet, omdat Hugo de Jonge toen nog minister moest aangeven, ja, ik kan daar gewoon echt niets over zeggen van wat ik wel of niet weet. En nou, daar had Wilders toen ook begrip voor. Ja. En ik denk dat dat voor ons allemaal zal gelden. Ja. Dat het allerbelangrijkste is dat de inlichtingendiensten kunnen helpen Nederland veilig houden en Europa veilig houden. Goed. Zal de onderste steen hier ooit boven komen, denkt u ook wat Nederland daarvan wist? Dat weet ik. Of het wat Nederland daar wel of niet van wist, weet ik niet. Maar ik denk wel dat de Duitse justitie nu heel grondig onderzoek doet. En dat als zij een aanklacht neerleggen daar een veroordeling komt, dat goed zou zijn. Ja, het saillante is dat wij lezen dan in de stukken dat op basis van die Nederlandse inlichtingen zou zijn gebeurd, dat onderzoek is geïnitieerd. En dat Nederlandse inlichtingenrapport in elk geval de richting heeft gewezen. In ieder geval kan het ook politieke consequenties hebben natuurlijk. Want de steun aan Oekraïne was tijdens de onderhandelingen die leidde tot schoof 1. Een van de hetere hangijzers aan de onderhandelingstafel. En het is geen geheim dat Wilders wat minder standvastig achter Oekraïne staat dan sommige andere partijen, zal ik maar zeggen. En dat hij in het belang van het slagen van het akkoord op hoofdlijnen daar water bij de wijn heeft gedaan, toch? Ja, dat zou je zeggen. Tegelijk heeft Wilders in het voorjaar weer met de Oekraïense ambassadeur gesproken en de laatste tijd ook gezegd, we steunen Oekraïne. Dus ik weet het niet. Het lijkt mij in ieder geval goed om met elkaar te constateren, die steun voor Oekraïne, dat doen we voor die Oekraïners zelf. Ja. 40 miljoen mensen, waarvan er inmiddels al een paar honderdduizend gedood zijn. Ja. Steden die zijn teruggebombardeerd naar de steentijd. Ja. Maar ook voor onze eigen veiligheid. Kijk, we hebben het nu over deze sabotageactie. De Polen hebben een hele groep Russische spionnen gearresteerd, omdat zij hen verdenken van brandstichting, van geweld, andere sabotageacties. Nou, ook dat moet gewoon grondig natuurlijk worden uitgezocht. Ja, en de Duitsers hebben natuurlijk ook te maken nu met het knippen van gaten in hekken rondom een militaire basis en de vervuiling in ieder geval bij één basis van het drinkwater. Zeker, en daarbij zijn verdenkingen. Maar ook dat moet je dan wel goed onderzoeken voordat je conclusies trekt. Voordat je met vingers gaat wijzen. Maar we hebben eerder natuurlijk wel kunnen vaststellen dat Rusland in West-Europa ook dissidenten is gaan vergiftigen. Dat zijn natuurlijk hele vijandige acties in Europa. Dus dat Rusland er niet voor terugschrikt, geeft ook maar weer aan, die oorlog in Oekraïne, die heeft ook met onze veiligheid te maken. Het is in ons belang dat Rusland niet 1000 kilometer Europa in opschuift en dat we Oekraïne steunen. Overigens steunt de VVD het spoeddebat niet. Het verzoek om dat spoeddebat van Thierry Baudet laten ze ons weten. En die willen de VVD wil de Kamervragen van Wilders en Omtzigt afwachten. Dus U houdt me uitstekend op de hoogte. Maar ik kan zelf dit allemaal niet zien, omdat het gemaild is volgens mij naar de fractievoorzitter. Ik heb collega's die bellen rond en die appen. En zodoende kan ik u dan weer op de hoogte brengen. Overigens, over Wilders gesproken, die heeft nog wel even gebeld met de Israëlische minister van Defensie. Om te zeggen dat er miljoenen Nederlanders achter Israël staan. Ja, kijk, je mag natuurlijk bellen met wie je wil. Hè? Alleen Wilders maakt het werk van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de premier, wel heel lastig de hele tijd. Ja. Want die hebben deze week ook gebeld met minister Katz, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, met diezelfde minister Galant, heeft met Brekelmans gebeld. Ja. Ja, wat de regering doet, is zeggen, wij willen heel graag dat staakt het vuren in Gaza, zorgen dat gijzelaars vrijkomen en zorgen dat er niet een escalatie is naar een regionale oorlog. Ja. Ja, dan fietst Wilders daar weer even doorheen door zelf te gaan bellen en te zeggen, ja, maar eigenlijk vinden we in Nederland dit. Ja. Deed hij eerder al door te roepen dat de Palestijnen geen eigen staat verdienen, wat tot een enorme diplomatieke rel leidt. Ja, goed, hij is leider van de grootste regeringsbeleid. Aha, oh. Dus hij hoort dat als leider van de grootste regeringspartij niet te doen. Hij is Kamerlid net als ik. Ja. Dus kijk, je mag bellen met wie je wilt. Alleen, ja. Iedereen denkt natuurlijk wel van hij is de leider van de grootste partij. Ja, als de ene dag een Nederlandse minister belt en de volgende dag Wilders om een ander verhaal te vertellen. Ja. Ja, dan ondermijn je het werk van je kabinet. En het is ook zijn kabinet. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat hij ook het kabinet de kans wil geven om het werk namens Nederland goed te doen. En niet de hele tijd al probeert te frustreren. Maar door zelf contact op te nemen met de Israëliërs ondermijnt hij het werk van het kabinet en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie in het bijzonder, als ik u zo beluister. Ja, hij heeft dat eerder dit jaar natuurlijk ook al gedaan, toen het vorige kabinet er zat. Netanyahu gaan bellen om te zeggen, ga vooral door met die oorlog. Kijk, dat zijn dingen die het kabinet echt lastiger maken om het werk te doen. Ja. Zeker ook die uitspraken over de Palestijnen verdienen geen eigen staat. Gaat recht in tegen het kabinetsbeleid wat zegt er moet een oplossing met twee staten komen, waardoor er echt vrede kan komen. En nu gaat het om potentieel, staat het Midden-Oosten op de rand van een grote regionale oorlog. Dat gaat om echt heel veel mensenlevens die op het spel staan. Ja. Wees dan alsjeblieft heel zorgvuldig en heel verantwoordelijk en ga niet zelf uit eigen initiatief de dag nadat onze minister van Defensie dat gesprek heeft gevoerd ook nog eens even bellen met een ander verhaal. Zullen we het hebben over uw verslaving? Zeker. Welke wilt u precies? Koffie. Hebt u er meerdere dan? Ook een mooie. Ja, koffie. Oh, ja. Okay. Ja, ik dacht meer aan de Verenigde Staten. Zoals VOF de Kunst ooit had omschreven. Ik had het over de Verenigde Staten. Want daar gaan maandag de dagen van de Democratische Conventie van start. Daar wordt Kamala Harris natuurlijk op het schild gehezen samen met haar running mate. Vandaag geeft zij een toespraak over het economisch beleid, waarvan adviseurs zeggen, dat is eigenlijk het economische beleid van Biden. Want ze heeft eigenlijk te weinig tijd gehad om een eigenstandig economisch beleid op poten te krijgen. Hoe belangrijk zijn die democratische conventiedagen eigenlijk? Ja, die kunnen ongelooflijk belangrijk zijn. Zeker nu, omdat het echt heel spannend is. Harris en Trump staan eigenlijk min of meer gelijk nu in de peilingen. Dus dat betekent dat ze allebei ongeveer de helft kans hebben om dit te winnen. Nou, zo'n conventie is het moment dat je echt even 4 dagen lang het volledige podium hebt, dat niemand in Amerika eromheen kan wat die partij te vertellen heeft. Alle prominenten van Bill Clinton tot Barack Obama, Michelle Obama en natuurlijk Kamala Harris zelf. Die gaan daar spreken. Dus dan hebben ze echt de kans om te vertellen aan Amerika, waar wil je met het land naartoe? Mm. En je ziet heel vaak dat als een partij dat goed doet, dat ze daarna meer steun krijgen in de peilingen, meer aanhang krijgen, dat meer mensen actief worden als vrijwilliger. En dat zullen de Democraten echt nodig hebben. Want dan kunnen ze zomaar met een voorsprong uit volgende week komen. Ja, die voorsprong hebben ze nu nog niet. Het is een beetje ex aequo. Het is echt nek aan nek als je de peilingen mag geloven. Nek aan nek. Je ziet dan iets meer dan 50% kans voor de een, iets minder dan 50% voor de ander. Dus ja, als in die peilingen er maar een kleine fout zit, kan het zomaar de andere kant op gaan. Ja. En het verschilt ook altijd per staat, want in Amerika stem je per staat. Ja, het kiesmannensysteem dus, natuurlijk. Hè. Wie een staat wint met veel inwoners heeft veel kiesmannen. En uiteindelijk bepaalt een meerderheid van de kiesmannen wie uiteindelijk die presidentsverkiezingen heeft gewonnen. En niet wat je dan noemt de popular vote. Ja. Het letterlijke aantal stemmen. Ja, en dus de Republikeinen hadden een conventie, maar die hebben dat vooral besteed aan het aanvallen van Joe Biden. Die was toen nog de kandidaat. Dus die hebben de hele week verteld hoe ongelooflijk slecht Joe Biden is. Ja, daarna was Joe Biden ineens niet meer de kandidaat. Dus zij hebben hun conventie toch een beetje, die is toch een beetje mislukt daardoor. Buiten hun eigen schuld misschien. Omdat ze daar niet echt de ruimte hadden voor hun belangrijkste boodschap. Nou, de Democraten weten gewoon, Harris is onze kandidaat. Trump is de tegenkandidaat. Dus die weten wat ze moeten doen de komende week. En ze hebben wel veel, nog steeds behoorlijk populaire oud-presidenten zoals Obama en Clinton. Die daar ook een belangrijke rol kunnen spelen. Maar ook Joe Biden gaat natuurlijk zelf spreken. Dus ze hebben echt 4 dagen lang alle aandacht. Ja. En een goede kans om dat goed te doen. Ja, nou bent u natuurlijk niet helemaal onbevoordeeld. Want u hebt ooit campagne gevoerd voor Barack Obama in de Verenigde Staten. U bent in hart en nieren in het kamp van de Democraten terechtgekomen, toch? Ja, absoluut. Ik ben het langs de deur geweest voor Obama. Dat zou ik niet zo heel snel voor een Republikeinse kandidaat doen. Nee. Het is ontzettend leuk om te doen in Amerika. Want niemand vraagt zich af, waarom doe je dat als Nederlander? Want ja, Amerikanen komen overal vandaan, hebben allemaal verschillende accenten. Dus iedereen vindt het volstrekt normaal dat je dan in de buitenwijk van Cleveland, Ohio, langs de deuren gaat om te vertellen waarom je vindt dat mensen op Obama moeten stemmen. Ja. Ik vind wel dat de Democraten doen het ongelooflijk goed nu in de campagne. Tegelijkertijd, ja, Harris heeft nog nauwelijks vragen van journalisten beantwoord. Ik wou net zeggen, we hebben er nog nauwelijks gezien. We hebben haar economische plannen ook nog niet echt gehoord. Behalve dan van horen zeggen en in hele grote lijnen. We weten allemaal dat de economie de spil is waarop Amerikaanse verkiezingen gewonnen kunnen worden. Dat weten we in elk geval sinds de verkiezingscampagne. De eerste van Bill Clinton. It's the economy, stupid. Ja. Exact. Daarom gaat het campagneteam van Trump ook alles in het werk stellen om Trump over de economie te laten praten. Dat lukt nog niet heel erg, want hij blijft maar tekeer gaan tegen Kamala Harris zelf. Ja, Trump die lijkt het helemaal kwijt. En dat is natuurlijk voor de Democraten ook bemoedigend, dat Trump elke keer zegt zijn campagneteam, hij gaat vanavond praten over de economie. Ja, vervolgens gaat hij in een speech weer vertellen dat hij vindt dat veteranen die gewond terugkomen uit een oorlog, dat eigenlijk maar sukkels zijn. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel veel Amerikanen hebben in het leger gezeten, ontzettend boos maakt. Dus dan verliest hij daar weer steun. En het ging over de lach van Kamala Harris, die dan weer onecht vindt. En daarmee is ze ongeschikt voor het presidentschap. Nou, het gaat alle kanten op. Het is sowieso best een bijzondere presidentscampagne, laten we wel wezen. En zeker na de aanslag van Trump, toen dacht iedereen, nu is het pleit wel zo'n beetje beslecht. Trump die krijgt overigens extra beveiliging, waardoor Biden minder beveiligd wordt. Een deel van de beveiliging van Biden wordt overgeheveld aan Trump. En als hij ergens buiten in het openbaar spreekt, is dat achter kogelvrij glas vanaf nu. Ja. Maar ik lees ook weer dat hij zijn campagneactiviteiten voorlopig weer heeft opgeschort. Ja, hij heeft de afgelopen week en heeft ook gezegd dat hij tot eind volgende week geen enkele grote rally doet. Hij heeft dus alleen maar wat kleinere bijeenkomsten. Ja. Dat is heel apart voor Trump natuurlijk. Want hij, 4 en 8 jaar geleden vond hij het vooral prachtig om in enorme arena's te staan waar duizenden mensen zijn om hem toe te juichen. Ja. Op een of andere manier doet hij dat nu niet. Dus ook dat maakt dat mensen zich af en toe afvragen van wat is er nou met Trump aan de hand? Ja, nou ja, goed. Hij zegt in elk geval ook dat het oneerlijk is dat hij het opeens tegen Kamala Harris moet opnemen. Want het was toch Biden. Daar was trouwens ook zijn hele campagne op geënt. Zelfs gezegd dat hij vindt dat hij zijn geld terug moet krijgen van de Democraten voor de campagne tegen Biden. Maar dat zegt nog niks over de uitslag. En dat zegt ook nog niks over de peilingen. Er zijn belangrijke peilers, opiniepeilers in Amerika, die zeggen, ja, wacht even jongens, even oppassen nu. Want het is nek aan nek. En de stemmers op Trump, de kiezers die op Trump stemmen, zijn nu eenmaal moeilijker te peilen, nog altijd. Je moet oppassen met de uitslag van zo'n peiling zoals we dat nu vandaag de dag voorbij zien komen. Denkt u ook dat het echt toch heel spannend gaat worden? Ja, je merkt nu een soort sfeer van alsof Harris al druk aan het winnen is. En ik zou heel blij zijn als dat zo is. Maar ik denk dat Amerikanen en ook fans van Harris in Nederland en in Europa een beetje voorzichtig moeten zijn. Want de afgelopen 2 keer, zowel met Biden als met Hillary, scoorde Trump veel beter dan de peilingen. Dus blijkbaar is er toch wel iets dat Trump in staat is om de peilingen te verslaan. Nou, hij staat nu ongeveer nek aan nek. Misschien dat Harris straks op een voorsprong staat, maar dan nog is dat echt niet gedaan. Nee. Dus het gaat hoe dan ook tot 5 november ongelooflijk spannend worden. En als we dan naar de swing states kijken, dat zijn staten die beide kanten op kunnen vallen. Dat zijn er 6, 7 zo'n beetje. Dan blijkt uit verschillende peilingen ook dat daar de prognose nogal verschillend is. Volgens de ene peiling is het 3-3 zo'n beetje. De Wall Street de Washington Post zegt weer dat het 5-2 is in het voordeel van Trump op dit moment. Dus het kan echt nog alle kanten op. U kent die conventies, u bent daar geweest. Wat zou de uitslag of de uitkomst moeten zijn van de komende 3 dagen, begin volgende week, voor die Democraten? Ja, Democraten moeten zorgen dat ze laten zien, iets meer laten zien ook van wat Harris nou, waar ze het land mee naartoe wil nemen, wat ze dan ook wil gaan doen als president. Want ze heeft tot nu toe hele mooie energieke rallies, die gaan veel over waarden. Maar ja, als je 4 dagen lang Amerika toespreekt, wat is haar plan precies om met immigratie om te gaan? Wat wil ze met de economie inderdaad? Hoe denkt ze ervoor te gaan zorgen dat de middenklasse in Amerika het weer beter gaat krijgen? Ja. En de Democraten zullen ook willen dat het thema abortus een grote rol gaat spelen in de campagne. Want voor heel veel mensen in Amerika, heel veel vrouwen, is het feit dat het recht op abortus in zoveel staten is afgeschaft ongelooflijk heftig. En wij kijken natuurlijk vooral ook naar het buitenlandbeleid en het militaire beleid van de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld op Taiwan, waar u deze zomer bent geweest. Dat de Chinezen daar nou enorm van enthousiasme van overliepen dat u daar naartoe ging, toch? Nee, die waren. Ik was daar met een groep van parlementariërs uit de hele wereld. En daar was de Chinese Communistische Partij inderdaad absoluut niet blij mee. Dat hebben ze ook duidelijk gemaakt in persconferenties. Maar dat zie je ook aan het feit dat ze